Sabbat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gemente, contristatam et dolentem, per transigit gladius. Quis non posset contristari, pia matrem contemplari.